सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। ओ धड़कन सा चलता है रिश्ता है, मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। आनीनों में हंसती हूँ, ख्वाबों में उड़ती हूँ। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। आनीनों में हंसती हूँ, ख्वाबों में उड़ती हूँ। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। मन की डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, ओ तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। मन की डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। चलते चलते रुकते रुकते किस्मत मेरी क्या करवट बदल गई। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। ओ धड़कन सा चलता है रिश्ता है, मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में, है तू ही मेरे अपनों में। watch more, log on to www.erosentertainment.com.